A w programie trzecim nadamy teraz orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Szanowni Państwo, wczoraj marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas, polityków, z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Do Europy ze zdwojoną siłą powrócił kryzys migracyjny. Nielegalni imigranci, najczęściej młodzi mężczyźni w sile wieku, szturmują wybrzeża Włoch, Grecji i innych państw basenu Morza Śródziemnego. Chcą dostać się do zachodnich państw Unii Europejskiej, bo ta, poprzez politykę otwartych drzwi prowadzoną przez kanclerz Angelę Merkel i realizowaną przez brukselską biurokrację, w tym przez Donalda Tuska i jego europejską partię EPP, zachęciła ich do takich działań. Tak samo jak zachęciła do tego propozycja przymusowej relokacji, która była bez wątpienia ważną przyczyną nowej inwazji nielegalnych imigrantów na Europę. W efekcie dziś trwa regularna inwazja na wyspę Lampedusa. Wczoraj wróciłam z wizyty w Rzymie. Rozmawiałam z wieloma politykami i tam ta sprawa jest na pierwszym miejscu. Nie ma ważniejszych tematów. Kolejne państwa Unii Europejskiej, Niemcy, Francja czy Austria, wprowadzają procedury uszczelniające granice, bojąc się, że kryzys szybko rozleje się także na ich kraje. Co w tym czasie robi polska opozycja? Wprowadza Polaków w błąd, sufluje opinii publicznej wyolbrzymioną do niebotycznych rozmiarów sprawę rzekomego wydania wiz pracowniczych z naruszeniem procedur. Tu potrzebne jest jasne wyjaśnienie i sprostowanie opozycyjnej manipulacji. To polskie państwo i jego organy wykryły niebezpieczeństwo naruszenia procedur. Pomimo braku formalnych zarzutów wobec osób mogących brać w tym udział, natychmiast wyciągnięto twarde konsekwencje. Sprawa jest skrupulatnie wyjaśniana, państwo sprawnie zadziałało, by przeciąć domniemane nieprawidłowości. Ale te fakty dla opozycji nie mają żadnego znaczenia. By odwrócić uwagę od realnego problemu, czyli inwazji nielegalnych imigrantów na Europę, opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd. Zawstydzające jest to, że publicznie głos w tej sprawie zabiera osoba, która sama ma poważne problemy z prawem. Warto postawić pytanie, po co to robią? Donald Tusk próbuje w ten sposób odwrócić uwagę od tego, że ręka w rękę z ówczesną kanclerz Niemiec był architektem tej niebezpiecznej polityki pozwalającej na właściwie niekontrolowane wpuszczanie nielegalnych imigrantów. Donald Tusk mówił o karach dla Polski za brak zgody na ich przymusową relokację do naszego kraju. Jego partyjna koleżanka Ewa Kopacz, łamiąc solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej, zgodziła się na ten mechanizm, a jej rzecznik zapewniał, że jesteśmy gotowi na przyjęcie każdej liczby. Premier Donald Tusk to nic innego jak Lampedusa w Polsce. Gdyby dziś rządził Tusk, Polki nie wychodziłyby po zmroku z domu, a rodzice baliby się posyłać dzieci same do szkoły czy na basen. Na polskich ulicach płonęłyby samochody, a poruszanie się komunikacją miejską byłoby nie lada odwagą. Dzielnice grozy nie byłyby fikcją filmową, ale rzeczywistością, z jaką mierzą się miasta we Francji czy Szwecji. Takiej chcieli Polski. Dziś przed wyborami robią wszystko, by ten temat zszedł na drugi plan. Kreują medialne manipulacje tylko po to, by odwrócić uwagę od swoich poprzednich działań, ale i planu na przyszłość. Powrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy. Zwracam się do Państwa, żebyśmy nie dali się nabrać na te nieczyste triki. Donald Tusk chce uchylić się od odpowiedzi na proste pytanie, czy zgodzi się na jakikolwiek udział Polski w unijnym mechanizmie przymusowej relokacji imigrantów. By uciec od tego, już dziś zapowiada, że unieważni referendum, w którym to pytanie pada. Szanowni Państwo, nie pozwólmy,

minuty po 23. Polskie Radio, Departament Rytmu I Love Your Smile. Słoweńcy się uśmiechają, mają już brązowe medale, wygrali z Francją 3-2. Obyśmy my dzisiaj wieczorem się też uśmiechali dzięki naszym siatkarzom. To też w zasadzie i tak będziemy się uśmiechać, bo przecież srebro mamy gwarantowane. W Rzymie jest nasz człowiek Kuba Niziński. Po 21 będzie relacjonować się na żywo. A państwa pytam o ulubiony sport i sportowców. 2273. Najlepiej to lubię w kosza grać. To jest najlepszy sport. Fajnie można wyżyć się, można schudnąć nawet. No proszę bardzo. Tu pewnie Tomek Miara, prowadzący m.in. listę przebojów trójki, by przyklasnął i powiedział I love this game. Ale przecież schudnąć można nie tylko grając w koszykówkę. Dlatego niezmiennie zachęcam do aktywności. 2273. Zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi ozakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść, że świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro. Get down on it. Come on in. Trzeci Polskiego Radia.

watch me shabble me. Outside George Michael w programie trzecim od 21 na siatkarze i finałowa rozgrywka. Będziecie Państwo z programem trzecim oczywiście na bieżąco. Tymczasem o ulubionych dyscyplinach sportowych 227 trójek. Generalnie to jestem fanem lekkiej atletyki. Można by tu wymieniać wielu polskich sportowców historycznie, począwszy od Wunder Teamu. Osiągnięcia takich sportowców jak pani Szewińska, pan Komar, pan Malinowski. Myślę, że przepiękne sporty, w ogóle piękne dyscypliny i słabo ciągle doceniane. Na tle futbolu to uważam, że tym ludziom należy się wielki szacunek. Dziękuję, życzę redakcji wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pozdrawiam. I nawzajem. A sztafety, na przykład męska 4x400. Proszę przekazywać sobie pałeczkę, no i telefonować cały czas do trójki 227 trójek. A jak słychać i jak słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia? Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość play with me. I was her best friend. I should have seen it in her eyes. Deep in. Pamiętam. Rytmu niezmiennie w programie trzecim Polskiego Radia Kaja na językach i ktoś tutaj coś właśnie na języku ma. 227 trójek. Ja to jednak jestem zakochany w piłce nożnej. I to do tego stopnia, że gdybym miał pieniądze, to kupiłbym zarówno Barcelonę, jak i Real Madryt. Ale nie jestem bezkrytyczny. Jakby kiepsko grali, to bym ich sprzedał. I pół pieniędzy trzymałbym w tapczanie, a pół zakopałbym w ogródku. Jednak to trochę odrealnione. A może ktoś z Państwa na przykład lata szybowcem? Proszę dać znać, 227 trójek. Proszę dać znać, jak wysoko. Czy, bo tutaj akurat jestem laikiem, to jakieś 1000 metrów nad ziemią? Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle wołasz. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz, po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Ciągle patrzeć wstecz, bo swoje musisz biec, ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Trzeci Polskiego Radia. So